Salaam alaykum sama gaañe, kii nag ndaysaan benn paa la. Paa bi di dem tukki, léegi mu ne mu wax nànk dombu ndaw bi, ne ko gis nga maa ngi mooy xoolal ma lépp lu fi xew rek, su ma ñëwee nga wax ma ko dégg nga. Dom ji ne ko waa. Dom bi nag ay 7 ans la am yooyu noonu. Papa ji dem weer ñëwaat, mu xaar nag ba heure añ bépp toog, mu ne ko waa mais fiston, kër gi moom lu fi xewoon bi ma dee moom baa jàmm. Doom bi ne ko yow daal papa bi nga demee daal weerum lëmb mu am benn xale bu góor bu fii ñëw te def sama yaay li nga daan def suñ njank bi.